وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم และขอพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายและผู้ใดที่พระองค์ทรงคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายในวันนั้นแน่นอนพระองค์ท่านทรงเมตตาแก่เขาแล้วและนั่นคือความสำเร็จอันใหญ่หลวง إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل พวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราพระองค์ท่านทรงทำให้เราตาย 2 ครั้งและทรงทำให้เรามีชีวิต 2 ครั้งดังนั้นเราจะขอสารภาพต่อความผิดทั้งหลายของเราแล้วจะมีทางออกแก่เราบ้างไหม ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير นั่นก็เพราะว่าแท้จริงเมื่ออัลเลาะห์องค์เดียวถูกกล่าวขึ้นพวกเจ้าก็ปฏิเสธศรัทธาและเมื่อหากมีการตั้งภาคีกับพระองค์พวกเจ้าก็จะศรัทธาดังนั้นการตัดสินชี้ขาดเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระองค์นั้นจะทรงแสดงให้เห็นถึงสัญญาณทั้งหลายของพระองค์แก่พวกเจ้า และได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้าและจะไม่มีใครนึกขึ้นได้นอกจากผู้ที่สำนึกผิดเท่านั้น ดังนั้นการวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตาม رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق ผู้ทรงตำแหน่งอันสูงเจ้าแห่งบัลลังก์ทรงส่งองค์การลงมาตามพระบัญชาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ เพื่อเตือนให้รำลึกถึงวันแห่งการพบปะกันนั่นก็คือวันกิยามะห์ يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار วันที่พวกเขาจะถูกปรากฏออกมาไม่มีสิ่งใดจากพวกเขาจะซ่อนเร้นไปจากอัลเลาะห์อำนาจในวันนี้เป็นของผู้ใดเล่าแน่นอนมันเป็นของอัลเลาะห์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาดวันนี้ทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้กระทำไว้ ไม่มีการอาธรรมในวันนี้แท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงรวดเร็วในการสอบสวน وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ และจงเตือนพวกเขาให้ทราบถึงวันที่ใกล้เข้ามาคือวันกิยามะเมื่อหัวใจเข้ามาติดอยู่ที่ลำคอด้วยความอดกลั้นไม่มีมิตรสหายที่สนิทสนมสำหรับบรรดาผู้อาธรรมและไม่มีผู้ช่วยเหลือคนใดจะถูกเชื่อฟัง ยะลัมคออินะตัลอะยุนวะมาตุคฟิสซุดูร พระองค์ทรงรอบรู้การทรยศของดวงตาและสิ่งที่ทรวงอกปกปิดอยู ่วัลลอฮุยักฎีบิลฮักกวัลลดีนยัดอูนมินดูนฮีลายักฎูนบิชัยอินนัลลอฮะฮุวัสสะมีอุลบะศีร แล้วเราจะทรงตัดสินด้วยความยุติธรรมและบรรดาผู้ที่วิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้นพวกมันไม่อาจจะตัดสินใดๆได้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น อาวะลัมยะซีรูฟิลอัรฎิฟะยันฎุรูกัยฟะกานะอากิบะตุลลดีนะกานูมินกับลิฮิมกานูฮุมอัชัดดะมินฮุมกุวะตันวะอาธารันฟิลอัรฎิفأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق พวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินดอกหรือแล้วพิจารณาดูว่าบั้นปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าของพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีพลังที่เข้มแข็งกว่าพวกเขาและได้ทิ้งร่องรอยไว้มากมายบนหน้าแผ่นดินแล้วล่อทรงลงโทษพวกเขาหนึ่งด้วยความผิดของพวกเขาและไม่มีผู้ใดจะช่วยปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากอัลลอฮ์ไปได ้ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب นั่นก็เพราะว่าเมื่อบรรดารอซูลของพวกเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งพวกเขาก็ได้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงลงโทษพวกเขาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงรุนแรงในการลงโ ทษ และโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซามาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและหลักฐานอันชัดแจ้ง อิลาฟิรเอาน์วะฮามานวะกอรูนฟะกอลูซาฮิรุนกัซซาบ ไปยังฟิรเอาน์และฮามานและกอรูและพวกเขาก็กล่าวว่ามูซาเป็นมายากล นักโกหกตัวฉกาจ ฟะลัมมาจาحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال ครั้นเมื่อมูซาได้นําสัจธรรมจากเรามายังพวกเขาและพวกเขาก็กล่าวว่าจงฆ่าลูกชายของบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาแล้วไว้ชีวิตผู้หญิงของพวกเขาแต่แผนการของพวกปฏิเสธศรัทธานั้นมิใช่อื่นใดนอกจากความผิดพลาดเท่านั้น วะกาลฟิรเอาน์ดะรูนีอะกตุลมูซาวัลยัดอุร็อบบะฮ์อินนีอะคอฟอันยุบัดดิลดีนะกุมเอาอันยุซฮิรฟิลอัรฎิลฟะซาด ละฟิรเอากล่าวว่าจงปล่อยฉันจะฆ่ามูซาและให้เขาวิงวอนขอต่อพระเจ้าของเขาเถิดแท้จริงฉันกลัวว่าเขาจะมาเปลี่ยนศาสนาของพวกเจ้าหรือจะก่อการร้ายให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน วะกาลมูซาอินนีอุซตุบิร็อบบีวะร็อบบิกุมมินกุลลิมุตะกับบิริลลายุมินุบิยอุมิลฮิซาบ และมูซากล่าวว่าแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของพวกเจ้าให้พ้นจากผู้หญิงยโสทุกคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันแห่งการชำระสอบสวน وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب และชายผู้ศรัทธาคนหนึ่งจากพวกพ้องของฟิรเอาซึ่งปกปิดการศรัทธาของพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจะฆ่าชายคนหนึ่งมูซาที่เขากล่าวว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์กระนั้นหรือและแน่นอนเขาได้นำหลักฐานอันชัดแจ้งมาจากพระเจ้าของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าและหากว่าเขาเป็นคนโกหกการโกหกของเขาก็อยู่ที่เขาเองและหากว่าเขาเป็นคนพูดจริงส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เขาได้สัญญาไว้กับพวกเจ้าจะประสบแก่พวกเจ้าถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่ละเมิดเป็นนักโกหกตัวฉกาจดอก ยาเกาอ์มิละกุมุลมุลกุลยะมะฎอฮิรีนฟิลอัรฎ์ฟะมันยันซุรนามินบะซิลลาฮิอินจานาقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد โอ้กลุ่มชนของฉันวันนี้อำนาจการปกครองเป็นของพวกเจ้าอยู่บนแผ่นดินนี้คืออียิปต์แล้วใครเล่าจะช่วยเหลือเราจากการลงโทษของอัลลอฮ์หากมันได้เกิดขึ้นแก่เราฟิรเอากล่าวว่าฉันไม่ได้ชี้นำพวกเจ้าเว้นแต่สิ่งที่ฉันเห็นว่ามันถูกต้องเท่านั้นและฉันไม่ได้ชี้ทางนำแก่เจ้าเว้นแต่เป็นทางนำที่ถูกต้องเท่านั้น และ ชายผู้ศรัทธากล่าวอีกว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าเยี่ยงวันแห่งการลงโทษของกลุ่มชนต่างๆในอดีต มิตละดะบิกาวมินูฮิวะอาดิวะธมูดวัลละดีนมินบะอ์ดิฮิมวะมัลลอฮุยูรีดุซุลมันลิลอิบาด เยี่ยงกับเคราะห์กรรมของกลุ่มชนนัวอาดและสมูดและกับหมู่ชนหลังจากพวกเขาแล้วล้อนนั้นไม่ทรงประสงค์การอาธรรมใดๆต่อพวงบ่าว ว่ายาเกาอ์มิอินนีอะคอฟอะลัยกุมยะมัตตานาด และโอ้กลุ่มชนของฉันฉันกลัวแทนพวกเจ้าเยี่ยงวันแห่งการร้องเรียกหาซึ่งกันและกัน ยะมะตุวัลลูนมุดบิรีนมาละกุมมินัลลอฮิมินอาซิมวะมันยุดลิลลาฮฟะมาละฮูมินฮาด วันที่พวกเจ้าหันหลังหนีไม่มีผู้ใดจะช่วยปกป้องพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางแล้วก็จะไม่มีผู้ชี้แนะทางให้แก่เ ขาفما زلتم في شك مما جاءكم بهحتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب และโดยแน่นอนแต่ก่อนนี้ยูซุฟนบียูซุฟได้มายังพวกเจ้าพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเจ้าก็ยังคงอยู่ในการสงสัยต่อสิ่งที่เขาได้นำมายังพวกเจ้าจนกระทั่งเมื่อเขาได้ตายไปแล้วพวกเจ้าก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงแต่งตั้งศาสนทูตคนใดอีกแล้วหลังจากเขาเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ที่ฝ่าฝืนสงสัยหลงทาง الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار บรรดาผู้โต้เถียงต่อองค์การต่างๆของอัลลอฮ์โดยไม่มีหลักฐานใดๆมายังพวกเขาเป็นที่น่าเกลียดชังยิ่งณที่อัลลอฮ์และณที่บรรดาผู้ศรัทธาเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงประทับหัวใจของผู้จองหองยิ่งยะโสทุกคน วะกอลฟิรอาวนยาฮามานบนลีซัรฮัลละอัลลีอับลุกุลอัสบาบ และฟิรอาวกล่าวว่าโอ้ฮามานเอ๋ยจงสร้างหอสูงให้ฉันเพื่อฉันจะได้บรรลุถึงทางที่ฉันจะขึ้นไป أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب ทางที่จะขึ้นไปสู่บรรดาชั้นฟ้าเพื่อฉันจะได้เห็นพระเจ้าของมูซาและแท้จริงฉันแน่ใจแล้วว่าเขาเป็นคนโกหกเช่นนั้นแหละการงานที่ชั่วช้าของเขาได้ถูกทำให้เพลิดเพลิ้วแก่ฟิรอาวและเขาถูกปิดกั้นจากแนวทางของอัลเลาะห์และแผนการของฟิรอาวนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในความหายนะเท่านั้น آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد และผู้ศรัทธากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามฉันฉันจะชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันถูกต้อง ยาควมอินนามาฮาดิฮิลฮายาตุดดุนยามะตาอูวะอินนัลอาคิเราะตฮิยาดารุลกอราร โอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงชีวิตแห่งโลกนี้เป็นเพียงความสุขชั่วคราวเท่านั้นและแท้จริงปรโลกนั้นเป็นบ้านอันมั่นคง มันอามิลซัยอะตันฟะลายุจซาอิลลามิธลาฮาวะมันอามิลศอลิฮัมมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มินفأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ผู้ใดที่กระทำความชั่วเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนเว้นแต่เช่นเดียวกันนั้นและผู้ใดกระทำความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วไซชนเหล่านั้นแหละจะได้เข้าสวนสวรรค์จะได้รับปัจจัยอย่างชีพในนั้นโดยปราศจากการคำนวณนับ วะยาเกาอ์มีมาลีอะดูอูกุมอิลันนะจาตวะตะดูอูนานีอิลันนาร โอ้กลุ่มชนของฉันทำไมฉันจึงเชิญชวนพวกเจ้าไปสู่การรอดพ้นแต่พวกเจ้ากลับเชิญชวนฉันไปสู่ไฟนรก تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار พวกเจ้าเชิญชวนฉันเพื่อให้ฉันปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์และตั้งภาคีต่อพระองค์โดยที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องนั้นและฉันได้เชิญชวนพวกเจ้าไปสู่ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภัยเสมอ ลาจรมะอันนะมาตะดูนนีอิลัยฮิไลซะละฮูดะอวะตุฟิดดุนยาวะลาฟิลอาคิเราะห์วะอันนะมะรัดดะนาอิลัลลอฮ์วะอันนัลมุสริฟีนะฮุมอัศฮาบุนนาร ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแท้จริงที่พวกเจ้าเชิญชวนฉันไปสู่นั้นมันไม่เหมาะสมที่จะเอาใจใส่แก่มันทั้งในโลกนี้และปรโลกด้วยและแท้จริงการกลับของเรานั้นไปสู่อัลลอฮ์และแท้จริงบรรดาผู้ฝ่าฝืนนั้นพวกเขาเป็นชาวนรก فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ดังนั้นพวกเจ้าจะต้องรำลึกถึงสิ่งที่ฉันได้กล่าวแก่พวกเจ้าและฉันขอมอบภารกิจของฉันแด่อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้เฝ้าดูปวงบ่าว ฟะวะกอฮุลลอฮุซัยยิอาตมามะกะรูวะฮากะบิอาลฟิรอูนซูอุลอะซาบ อัลลอฮ์ทรงคุ้มครองเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาวางแผนไว้และการลงโทษที่ชั่วช้าก็จะห้อมล้อมบริเวณของฟิรอาวเอาไว ้อันนารยุอรดูนอะลัยฮากุดูวะวะอชียะวะยอมะตะกูมุสซาอะวะยอมะตะกูมุสซาอะตอัดคิลูอาลฟิรอาวนอะชัดดัลอะซาบ ไฟนรกนั้นจะถูกนำมาให้พวกเขาเห็นทั้งในยามเช้าและยามเย็นและในวันกิยามะห์นั้นจะมีเสียงกล่าวว่าจงให้บริวารของฟิรเอาเข้าไปรับการลงโทษที่สาหัสยิ่งเ ถิดفَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ และจงรำลึกถึงเมื่อพวกเขาได้โต้เถียงกันในนรกพวกอ่อนแอกล่าวกับพวกหัวหน้าว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้ตามพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจะช่วยพวกเราให้พ้นจากการลงโทษสักส่วนหนึ่งของไฟนรกนี้ได้ไหม قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد บรรดาหัวหน้ากล่าวว่าแท้จริงเราทั้งหมดอยู่ในนรกแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงตัดสินระหว่างปวงบ่าวแล้วอย่างแน่นอน وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب และบรรดาผู้อยู่ในนรกกล่าวแก่ยามเฝ้าประตูนรกว่าโปรดช่วยวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าให้ลดหย่อนการลงโทษแก่เราสักวันหนึ่ง أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ พวกเขากล่าวว่าบรรดารอซูลของพวกเจ้าไม่ได้มายังพวกเจ้าพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งดอกหรือพวกเขากล่าวว่ามีครับเขาทั้งหลายกล่าวว่าพวกเจ้าจงวิงวอนขอเองสิแต่การวิงวอนขอของพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในการหลงทาง อินนาลันซุรรุซุลนาวัลลซีนอามะนูฟิลฮายาติดดุนยาวะยอมะยะกูมุลอัชฮาด แท้จริงเราจะช่วยเหลือบรรดารอซูลของเราและบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนทั้งในชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้และในวันที่พยานทั้งหลายจะยืนขึ้นเป็นพยาน ยะมะลายะฟะอุซซาลิมีนมะอ์ดิเราะตุฮุมวะละฮุมุลลัอ์นะตุวะละฮุมซูอุดดา ร วันที่การแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่บรรดาผู้อธรรมและสำหรับพวกเขาจะได้รับการสาปแช่งและสำหรับพวกเขาจะมีที่พำนักอันเลวร้าย วะละกอดอาตีนามูซัลฮุดาวะเอารัฟนาบานีอิสรออีลัลกิตาบ และโดยแน่นอนเราได้ประทานทางนำแก่มูซาและเราได้คัมภีร์เป็นมรดกแก่วงวานอิสราเอล هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ เพื่อเป็นทางนำและข้อรำลึกแก่ผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ดังนั้นเจ้าจงอดทนเพราะแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงและจงขออภัยโทษต่อความผิดของเจ้าและจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าทั้งในยามเย็นและในยามเช้า อินนัลลซีนยูจาดิลูนฟีอายาติลลาฮิบิฆอยริซุลฏานอะตาฮุมبغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير แท้จริงบรรดาผู้โต้เถียงเกี่ยวกับบรรดาองค์การของอัลลอฮ์โดยปราศจากหลักฐานมายังพวกเขานั้นไม่มีอะไรในสวงอกของพวกเขานอกจากต้องการจะเป็นใหญ่ซึ่งพวกเขาจะไม่เป็นผู้บรรลุถึงมันได้ดังนั้นจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น ดะคอลกุสสมาวาติวัลอัรฎิอักบัรมินคอลกินนาสวะลากินนะอักษรันนาสลายะอ์ลัมูน แน่นอนการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่กว่าการสร้างมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู ้ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون และคนตาบอดกับคนตาดีนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันและบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายกับพวกกระทำความชั่วก็ไม่เท่าเทียมกันเช่นกันเพียงแต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าจะใคร่ครวญ อินนัสซาอะตะลาอาติยะตุลลาไรบฟีฮาวะลาคินนะอักษรันนาสลายุมินูน แท้จริงวันอวสานนั้นจะมีมาอย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆในวันนั้นแต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ยอมศรัทธา วะกาลร็อบบุกุมดูนีอัสตัจบละกุมอินนัลลซีนยัสตักบิรูนอันอิบาดะตีซะยัดคุลูนจะฮันนัมดาคิริน และพระผู้อภิบาลของเจ้าตรัสว่าจงวิงวอนขอต่อข้าเถิดข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้าส่วนบรรดาผู้ที่โอหังต่อการเคารพภักดีแก่ข้านั้นจะเข้าไปอยู่ในนรกในสภาพอันต่ำต้อย اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Allah คือผู้ทรงบันดาลกลางคืนให้แก่พวกเจ้าเพื่อจะได้พักผ่อนในเวลาของมันและกลางวันเพื่อจะได้มองเห็นแท้จริงอัลลอฮ์เป็นเจ้าของความโปรดปรานแก่ปวงมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณ ซาลิกุมุลลอฮุร็อบบุกุมคอลิกุกุลลิชัยอิลลาอิลาฮะอิลลาฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูวะฟะอันนาตุฟะกูน นั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์แล้วทำไมพวกเจ้าจึงถูกหันเหออกจากพระองค์ล่ะ กะซาลิกะยุฟะกุลลาดีนกานูบิอายาติลลาฮิยัจฮะดูน เช่นนั้นแหละบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การของอัลเลาะห์จะถูกให้หันเหออกจากทางนำ อัลลอฮุลลซีจะอะละละกุมุลอัรฎะกะรารันวัสสะมาอะบินาอะวะศอวะรกุมฟะอะห์ซะนะศอวะรกุมวะรซะกะกุมมินัตฏอยบาตซาลิกุมุลลอฮุร็อบบุกุมฟะตะบารักัลลอฮุร็อบบุลอาลามีน อัลลอฮ์คือผู้ทรงทำให้แผ่นดินนี้เป็นที่พำนักแก่พวกเจ้า และในชั้นฟ้าเป็นเพดานอันมั่นคงและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทำให้รูปร่างของพวกเจ้าสวยงามและทรงประทานปัจจัยยังชีพที่ดีๆแก่พวกเจ้านั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ทรงจำเริญยิ่งฮุวัลฮัยยุลาอิลาฮะอิลลาฮุวะฟะดูอูฮุมุคลิซีนละฮุดดีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน พระองค์คือผู้ทรงเป็นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นจงวิงวอนขอต่อพระองค์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ การสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก